Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 5 kwietnia, minęła 9. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Wnioskiem PO o wotum nieufności wobec rządu i projektami ustaw o KRS zajmie się Sejm na rozpoczynającym się dziś 3-dniowym posiedzeniu. Kolejni świadkowie z Urzędu Lotnictwa Cywilnego zeznawać będą przed Sejmową Komisją do Spraw Amber Gold. W tym serwisie także apel o pomoc dla mieszkańców Somalii i Sudanu Południowego. Na początek jednak informacja dla kierowców z Krajowej Jedynki zablokowana. Po wypadku śmiertelnym jest trasa na odcinku Opatów-Kraśnik w pobliżu Zawady. Kierowca potrącił tam rowerzystę. Objazd prowadzi 79 przez Ożarów i drogami lokalnymi. Kolejne informacje. Trzydniowe posiedzenie Sejmu rozpoczyna się za godzinę. Posłowie zajmą się m.in. wnioskiem PO o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu. Dyskusja i głosowanie w tej sprawie w piątek. A dziś po południu obrady nad dwoma projektami ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa, rządowym i poselskim. Projekt rządowy przewiduje wygaszenie mandatu dotychczasowych 15 sędziów Krajowej Rady Sądownictwa. Ich następcy mają być wybierani przez Sejm, a nie jak obecnie przez Zgromadzenie Sędziów. Według tego projektu kandydatów na sędziów KRS-u będzie mogło zgłosić Prezydium Sejmu lub grupa co najmniej 50 posłów. Projekt poselski, złożony wspólnie przez Platformę Obywatelską, Nowoczesną i PSL, przygotowany został przez Stowarzyszenie Sędziów Justitia. Zakłada on, że 15 sędziów KRS-u zostanie wybranych przez samych sędziów w głosowaniu bezpośrednim. Kandydatów mają zgłaszać sędziowie, samorządy adwokatów i radców prawnych, rady wydziałów uczelni publicznych oraz grupa 2000 obywateli. Projekt rządowy krytykują środowiska sędziowskie, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz niektóre organizacje pozarządowe. Zdaniem OBWE narusza on podstawowe wartości demokracji. Danuta Zaczek, Polskie Radio. Nie sposób powiedzieć, że dzisiejszy system wyboru sędziów KRS funkcjonuje dobrze, uważa Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta. Goście salonu politycznego Trójki ma wątpliwości, czy środowisko sędziów jako jedyne powinno decydować o obsadzie KRS. Paweł Mucha uważa, że niektóre zapisy projektu rządowego wymagają dopracowania. Przykładem jest sytuacja, w której jednym ze skutków wejścia w życie ustawy miałoby być wygaszanie kadencji członków KRS-u określonej przez Konstytucję jako 4-letnią. Ja mam co do tego poważne wątpliwości, ale myślę, że po to właśnie procedujemy w Sejmie. Mamy pierwsze, drugie, trzecie czytanie. Mamy możliwość wypowiedzi, dyskusji także z ekspertami, z fachowcami, żeby tego rodzaju wątpliwości wyjaśniać, usuwać. Projekt rządowy przewiduje, że 15 sędziów obecnie wybieranych przez Zgromadzenie Sędziów będzie wybierał Sejm. Prawo zgłaszania kandydatów projekt rządowy daje Prezydium Sejmu lub grupie co najmniej 50 posłów. Zgromadzenie Sędziów będzie mogło przekazać marszałkowi Sejmu swoje rekomendacje. Z kolei zgodnie z projektem poselskim złożonym przez opozycję wyboru członków KRS-u mają dokonywać sami sędziowie w bezpośrednim głosowaniu. Kolejnych świadków z Urzędu Lotnictwa Cywilnego przesłucha Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold. Chodzi o zakup linii lotniczych OLT Express przez tę firmę. Za godzinę zeznawać będzie Zbigniew Mączka, były wiceprezes urzędu, a po nim Grzegorz Gaweł, były naczelnik z Departamentu Rynku Transportu Lotniczego. Przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman z PiS mówiła, że przesłuchania będą dotyczyć kwestii wydawania koncesji i bezpieczeństwa. Pan dyrektor Mączka uczestniczył w wydawaniu decyzji w stosunku do tych spółek. No i oczywiście jako wiceprezes miał dostęp do wszystkich informacji, które były w urzędzie. A przypominam, że panie zeznały, że najważniejsze kwestie dotyczące przewoźników były omawiane na ścisłym kierownictwie, do którego właśnie ten pan się zaliczał. Kolejna osoba, pan Gaweł, również zdymisjonowany po ALT, również pracujący w tym wydziale. Wczoraj na pytania członków komisji odpowiadały były szefowe Departamentu Rynku Transportu Lotniczego Urzędu Lotnictwa. Z ich zeznań wynika, że OLT Express nigdy nie złożyło sprawozdań finansowych z lat 2009-2011. I kolejne informacje w Trójce. Problemami związanymi z Brexitem zajmie się Parlament Europejski. Po debacie przewidziano głosowanie nad przyjęciem rezolucji. Ze Strasburga Andrzej Geber. Zapewnienie równych praw obywatelom Unii mieszkającym w Wielkiej Brytanii oraz Brytyjczykom zamieszkałym w krajach członkowskich ma być priorytetem parlamentu. W projekcie rezolucji podkreślono, że Wielka Brytania pozostaje członkiem Unii do momentu oficjalnego wystąpienia. Wynikają z tego zarówno prawa, jak i obowiązki członkowskie. Zdaniem posłów zobowiązania finansowe zapisane w wieloletnim budżecie Unii powinny obowiązywać Londyn, nawet jeśli obejmują okres wykraczający poza datę Brexitu. Projekt rezolucji zawiera warunki, od których Parlament Europejski uzależnia swoje poparcie dla wynegocjowanego z Wielką Brytanią porozumienia. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Pilnie potrzebna pomoc dla Somalii i Sudanu Południowego, gdzie milion ludzi z powodu suszy grozi głód, mówi Bogna Różyczka z Polskiej Akcji Humanitarnej. Codziennie przybywają kolejne osoby z tych terenów bardziej dotkniętych suszą, jest ich coraz więcej, przepełniają się te obozy. Tam na miejscu to, co robimy na szybko i od razu, to jest rozbudowa tej infrastruktury wodno-sanitarnej. Rozdaliśmy 2000 rodzin wiadra, kanistry. To, co możemy w tej chwili zrobić i Polska Akcja Humanitarna to robi, żeby ten kryzys dotknął jak najmniejszej ilości ludzi. Więcej informacji o pomocy można znaleźć na stronie pach.org.pl. A to był serwis Trójki. I sport. Michał Olszański. Niewiele brakowało, by zespół z pierwszej ligi zagrał w finale Pucharu Polski. Mało kto się spodziewał, że Wigry po porażce w Suwałkach z Arką 0-3 podejmą walkę w rewanżu. A tu po pierwszej połowie było 2-0 dla gości. Ostatecznie Wigry wygrały 4-2, czyli do awansu zabrakło jednego trafienia. Na Narodowym 2 maja zagra Arka. Z kim? Dzisiaj Pogoń o 20:45 podejmie u siebie w Szczecinie Lecha Poznań. W pierwszym spotkaniu Lech wygrał 3-0, zatem jest o włos od awansu. We Włoszech w finale Pucharu zagra Lazio. Roma wygrała wprawdzie z rywalem Zamiedzy 3-2, ale to goście zagrają w finale, bo pierwszy mecz wygrali 2-0. Dziś rewanż w drugiej parze, Napoli kontra Juventus. W pierwszym meczu Juventus wygrał 3-1. W Bundeslidze niespodzianka. Bayern Monachium po raz drugi w tym sezonie przegrał. Mistrz uległ 0-1 w Hoffenheim, ale ma przygniatający przewagę w tabeli. 3-0 Borussia Dortmund pokonała Hamburger SV, jednego gola strzelił Aubameyang. FC Köln wygrała z Eintrachtem Frankfurt 1-0, a Werder Brema 3-0 pokonał Schalke. Pozostałe mecze dzisiaj, a przypomnę już w sobotę, wielki hit Bayern kontra Borussia. W Anglii Manchester United uratował punkt w 94. minucie. Zlatan Ibrahimowicz wykorzystał rzut karny i gospodarze zremisowali z Evertonem 1-1. Leicester wygrał 5. mecz z rzędu, tym razem pokonał Sunderland 2-0, Dzisiaj Chelsea gra z Manchesterem City. Atletico Madryt pokonało Real Sociedad 1-0. W tabeli prowadzi Real Madryt przed Barceloną. Tu różnica około 2 punktów. Nie około, tylko dokładnie 2 punkty. Real i Barcelona grają dzisiaj. Real na wyjeździe z Leganze, a Barcelona u siebie z Sevillą. Magda Linet odniosła sukces podczas turnieju WTA w Charleston. Polka pokonała w pierwszej rundzie reprezentantkę Kazachstanu Julkę Putincewą 4-6, 6-2, 6-4. W kolejnym meczu w drugiej rundzie zagra z Tunezyjką Ons Jabeur. Natomiast Alicja Rosolska, która gra w debla w parze z Japonką Nao Hibino, zagra w ćwierćfinale debla podczas turnieju w Monterrey w Meksyku. W pierwszej rundzie wygrała z amerykańskim deblem Jacqueline Kako i Jamie Loeb. Koszykarze Washington Wizards wygrali z Charlotte Hornets 118-111. Marcin Gortat miał w dorobku 8 punktów, 5 zbiórek i 2 asysty. Wizards mają bilans 47 zwycięstw, 31 porażek i są na czwartym miejscu na wschodzie, co daje im grę w playoffach. Sezon skoków narciarskich za nami, ale uwaga, trener Horngacher już myśli o kolejnym. Kamil Stoch, Maciej Kot, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Stefan Hula i Krzysztof Miętus i Jakub Wolny. Tych skoczków widzi Austriak w kadrze A na nowy sezon, zatem brakuje Jana Ziobry. Tyle w tym serwisie, kolejno o 17:00. Zapraszam w imieniu Michała Gąsiorowskiego. Dziś w ciągu dnia nieco więcej chmur i przelotny deszcz, wysoko w górach przechodzący w śnieg. Po południu i na Podkarpaciu burze, na termometrach 11 stopni w Koszalinie, 12 w Szczecinie i Jeleniej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już jestem? Halinko, dlaczego się znowu spóźniłaś na spotkanie? Czekam już pół godziny. Bo za późno wyszłam z domu? A dlaczego nie wyszłaś wcześniej? Bo już było za późno, żeby wyjść wcześniej? Lepiej późno niż wcale, ale jeszcze lepiej wcześniej niż za późno. Ostatnie egzemplarze Toyoty z wyprzedaży rocznika 2016 czekają w salonach. Spełnij swoje marzenia, zanim będzie za późno. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje HEPA Slimin. Tak, ale HEPA Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, HEPA Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby. Tłok na plaży, pogoda w kratkę, nie w te wakacje. Bo tylko teraz w Rainbow gorąca fala rabatów. Zyskaj nawet 50% zniżki na wymarzone wakacje. Śpiesz się i rezerwuj w biurze lub na r.pl. Liczba miejsc ograniczona.

Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski i Piotr Banan. Jeszcze raz dzień dobry Państwu. Rozpoczął Tony Joe White. I tak się składa, że sami fajni koledzy nas odwiedzają. Teraz Jeff Lynne. Jeff Lynne i jego wizja ELO, czyli Electric Light Orchestra. Na razie odwiedzają nas sami koledzy, ale przyjdzie również pora na koleżanki. Na razie Janek Bo i Piotr Grogucki. Nie boimy się politycznych rozmów. Na koszmarne sny zalecamy dźwięk. I owocowy koktajl. Weź głęboki wdech. Wszystko to, co cieszy, czuję się nie w głowie, ale weź drugi wdech. Życie wokół ciebie słodkie jest jak pana nowy drzew. Nie boimy się załamania ducha. Bananowy drzew zapierucha ducha. Weź głęboki wdech. Wszystko to, co cieszy, dzieje się nie w głowie, ale weź drugi wdech. Życie wokół ciebie słodkie jest jak pana nowy drzew. Zauważyli to Państwo, że zrobiło nam się bardzo gitarowo, ale tak się po prostu poukładał dzień. Dzień, który nie wszędzie jest tak słoneczny, jak ten, który opisywałem za oknami Myśliwieckiej 357, gdzie niegdzie chmury, ale wszędzie dobrze odbiera program trzeci. W związku z tym proszę się dobrze nastroić i bardzo serdecznie witam szczególnie pana Roberta, który pojawił się w korespondencji. Od bardzo dawna się nie widzieliśmy i nie słyszeliśmy. Pan Robert na co dzień w Krakowie, a dziś jeszcze w Ciechanowie, ale tam też odbiór programu trzeciego nienaganny. Teraz nienagannie jak zwykle Carlos Santana. Autopromocja. Drodzy słuchacze, konkurs dla młodych zespołów Muzyczny Maraton Trójki trwa w najlepsze. I to Państwa zadaniem jest wyłonienie szczęśliwej dwunastki, która wystąpi na trasie Orlen Warsaw Marathon. Głosujemy do 12 kwietnia na stronie muzycznymaraton.polskieradio.pl. Ogłoszenie wyników 15 kwietnia między 17 a 19 w audycji Myśliwiecka 357. Polecam, Piotr Stelmach. Sponsorem konkursu jest PKN Orlen, organizator Orlen Warsaw Marathon. www.orlenmarathon.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Szkło powstaje poprzez podgrzewanie piasku. Z natury jest materiałem kruchym, dlatego wymaga hartowania. Ty też możesz wzmocnić swoje paznokcie, szczególnie gdy są bardzo słabe, kruche i łamliwe. Wybierz Regenerum, regeneracyjną markę numer 1 w aptekach. Regenerum to więcej niż odżywka. To specjalistyczne serum do paznokci w wygodnej tubce z pędzelkiem. Dzięki naturalnym olejkom i witaminom nie tylko wzmacnia paznokcie, ale zapobiega ich rozdwajaniu, rozjaśnia przebarwienia i zmiękcza skórki. Regenerum. Pełna regeneracja. Łap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Bosch, dwudrzwiowa, 185 cm, no frost za jedyne 1399. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za minutę 9:30. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Informator ekonomiczny. Zbigniew Biskupski z Agencji Informacyjnej Polska Press i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Kłaniam się pięknie wszystkim. Panie Zbigniewie, Rada Polityki Pieniężnej dziś przedstawi swoją decyzję, ale wiadomo już, że stopy procentowe nie wzrosną. I uwaga, nie wzrosną do końca przyszłego roku. Co pan na to? Takie są przewidywania. Rada Polityki Pieniężnej spotyka się jednak co miesiąc w sprawie stóp procentowych i dopóki nie ogłosi swojej decyzji około godziny 14 zazwyczaj, a o 16 nie uzasadni, no to wszystko jest możliwe. Aczkolwiek byłaby to nawet nie niespodzianka, ale sensacja, gdyby dokonała jakichkolwiek zmian w stopach procentowych. Zwłaszcza, że miesiąc temu właśnie na konferencji wyjaśniła, że nie należy spodziewać się podwyżek, bo generalnie wszyscy pytają, kiedy będą podwyżki stóp procentowych. Na pewno do końca tego roku i prawdopodobnie również być może nawet przez cały następny rok. Wynika to z tego, bo może niektórych to zaskoczy. Mamy inflację dwuprocentową. Niedawno GUS przecież podał, że ta inflacja w stosunku do ubiegłego roku wynosi już 2%, ale jest to, jak wszyscy twierdzą, skokowy wzrost cen spowodowany przede wszystkim tym, że przez długie miesiące ceny surowców na świecie stały w miejscu, w tym zwłaszcza ropy naftowej, albo taniały, a ostatnio pod koniec ubiegłego roku poszły w górę, więc teraz rynek to sobie wszystko kompensuje. I jeszcze możemy spodziewać się w marcu, kwietniu dość wysokiej inflacji, a ona potem ustabilizuje się, a nawet może zacznie spadać. To oznacza, że nie ma powodów do podwyższenia stóp procentowych. Zwłaszcza, że jak popatrzymy na Europę... Ale aż do końca przyszłego roku? No ja myślę, że tak, że a może jeszcze dłużej. Ja mało tego, powiem, że ja się spodziewam, że pierwszy ruch, jeśli będzie ruch w wykonaniu Rady Polityki Pieniężnej, to będzie obniżka stóp procentowych. Przy czym to nie będzie w tym roku, ani może w pierwszej połowie przyszłego roku. Dlatego, że pamiętajmy, że nasze stopy procentowe na tle Europy i świata są dość wysokie ciągle. Dlaczego w Polsce nie można zrealizować czeku w banku? Pyta nasza słuchaczka, pani Żaneta. W związku z tym połączyliśmy się z doktorem Przemysławem Barbrichem ze Związku Banków Polskich. Witam serdecznie. Witam serdecznie słuchaczy, witam pana redaktora. Panie doktorze, dlaczego nie można zrealizować czeku w banku? Jak to jest? Ależ to nieprawda. Przede wszystkim musimy ustalić, o jakim czeku my rozmawiamy. Czy rozmawiamy o czeku płatniczym, skarbowym, podróżniczym, bankierskim. Te wszystkie informacje dla bankowców są bardzo ważne, żeby podjąć decyzję, w jaki sposób dokonamy skupu takiego czeku albo dokonamy inkasa czeku. Najprościej można powiedzieć tak, że te trudności, o których, a nie wiemy o konkretnie jaki czek chodzi słuchaczce, to są trudności związane z tym, że w Polsce ten obrót czekowy jest bardzo mały, a czeki są bardzo popularne na przykład w Stanach Zjednoczonych czy w Kanadzie. I w związku z tym, jeśli mamy taki czek z zagranicy, jeśli on nie opiewa na jakąś bardzo dużą kwotę, czyli jest poniżej 50 tysięcy dolarów, to najlepiej zwrócić się do dużego systemowego banku, ponieważ mniejsze banki czasami w ogóle nie prowadzą obrotu czekowego, dlatego że jest to tak rzadki instrument płatniczy, że po prostu prowadzenie całych wniosków czekowych tylko i wyłącznie dlatego, że czasami zdarzy się klient, który w konkretnym banku będzie chciał czek zrealizować, po prostu się nie opłaca. A banki, jak wiadomo, liczą swoje ryzyko. Więc zaleciłbym słuchaczce udanie się do dużego systemowego banku. I wtedy będzie wszystko w porządku. Tak jest i tam na pewno udzielona zostanie jej pomoc. Czek albo zostanie skupiony natychmiast, jeśli on jest na niższą kwotę, jeśli to jest kwota większa, to odbywa się tak zwane inkaso czeku. Będzie potrzeba poczekać kilka dni, bank potwierdzi prawdziwość takiego czeku i na rachunek bankowy założony w tym banku pieniądze zostaną przelane. Oczywiście ta operacja kosztuje, no bo wiadomo, że są to środki ściągane z zagranicy, ale taka operacja na pewno zostanie zrealizowana. W każdym razie można powiedzieć jedno. My mamy w Polsce bardzo nowoczesny system płatniczy i czeki to była tylko chwila w historii polskiej bankowości. Od razu weszliśmy w obrót bezgotówkowy, obrót kartowy, konta internetowe. Tak, to nam się udało. Tak, to prawda, bo pewnie część słuchaczy pamięta, był taki epizod w historii polskiej bankowości, tak zwane euroczeki i one przez moment funkcjonowały, ale to była naprawdę mgiełka i mgnienie oka, które na całe szczęście przeszło. Tak, dziękuję bardzo, komentował dr Przemysław Barbrych. Dziękuję bardzo. Panie Zbigniewie, pamięta pan, była taka możliwość, że płaciło się czekami u nas, ale to rzeczywiście, co powiedział pan Barbich przed chwilą, to był taki krótki okres przejściowy. Panie redaktorze, nasz system bankowy, jak wiadomo, jest jeden z najnowocześniejszych nie tylko w Europie, ale i na świecie. W ekonomii jest takie pojęcie renta zapóźnienia. Po prostu nasze banki już w wolnej Polsce, jak się organizowały, korzystały od razu z nowych technologii, pomijając pewne etapy ewolucji, które no, tradycyjnie silne były na przykład we Francji. Na przykład Polacy bardzo się dziwili, jeżdżąc na początku lat 90. na południe Europy, że we Francji w supermarketach Francuzi czy Amerykanie ciągle płacą czekami z książeczki, a Polacy oczywiście kartami płatniczymi. No i to niestety tak zostało. Niestety dla nas może stety, bo jednak mamy ten system bankowości bardzo nowoczesny i wbrew pozorom on nie jest również dla klienta taki drogi w utrzymaniu. Oby to się sprawdziło. Ma być dodatkowo 57 milionów złotych na leczenie zaćmy. A w drugiej połowie roku dodatkowo 60 milionów. Panie Zbigniewie, znikną kolejki. No trudno powiedzieć, dlatego że okazuje się tak, że to się zrobiła, no nie wiem, czy fachowcy nie powiedzą, że mówię jako ignorant, ale ja mam wrażenie, że to choroba cywilizacyjna, bo jak patrzę wokół, również nie tylko osoby starsze, ale coraz młodsze mają kłopoty właśnie z zaćmą, to jest to jakiś problem i w tej chwili faktycznie kolejki są dość ogromne. Nawet osoby, które korzystają z płatnej opieki zdrowotnej, też mają kłopot, żeby w miarę szybko dokonać zabiegu, a tutaj właściwie raz, że ułatwia to życie dokonanie zabiegu, a dwa, że im szybciej, tym lepiej, tym ten wzrok jednak dłużej nam posłuży. Także oczywiście to są bardzo optymistyczne wiadomości, oby ich było jak najwięcej, jeśli chodzi o służby zdrowia. Dyskonty zaczynają się upodabniać do delikatesów, zwłaszcza przed świętami. Jedna z sieci, panie Zbigniewie, zaproponowała swoim klientom homary. A to nie jest już nowość, panie redaktorze, dlatego że w ubiegłym roku, nie wiem czy to ta sama sieć, ale homary też były w ofercie. A natomiast to jest jedna strona tego równania, umownie rzecz ujmując. Druga jest taka, że delikatesy z kolei bankrutują. Jeśli popatrzymy na ten rynek no w perspektywie, powiedzmy, nie może roku, dwóch, ale pięciu, siedmiu, to najpierw zbankrutowało Bomi, a teraz podobną drogą podążyła Alma, która zajęła ich miejsce na rynku. No cóż, to jest pozytywny objaw w tym sensie, że rynek cały czas dostosowuje się do naszego poziomu zamożności, jak i również do naszego poziomu potrzeb, jakie chcemy realizować. Na pewno. I nie ma w tym nic złego. Stereotyp dyskontu, do którego jeździ się kupować w kontenerach kaszę, mąkę, wodę, czy soki, czy mleko, to jest właśnie stereotyp. To nie ma już nic wspólnego z rzeczywistością. A już jak jedziemy na duże zakupy, no to chcemy je zrobić kompleksowo. Właśnie od mleka i cukru, aż po dokładnie delikatesy. No to będzie przełom. Jeden z największych producentów papierosów wprowadza do sprzedaży zdrowotne wyroby tytoniowe. To brzmi to trochę paradoksalnie. Ja nie wierzę, że one całkiem będą zdrowe. Może będą mniej szkodliwe. Nie będzie tych substancji toksycznych. No tak, ale mimo wszystko nie wierzę w papierosy, które absolutnie nie szkodzą. Cały czas na pewno jest to szukanie jakiejś wypadkowej między szkodzeniem zdrowiu a uleganiu skłonności do używek. No faktem jest, że jednak tak jak napisano, 3 miliardy dolarów ten koncern wydał na badania. Tu jest też ciekawostka. Właśnie nowe technologie, bo to nowe technologie mają umożliwić, wkraczają również właśnie w takie dziedziny jak właśnie przemysł tytoniowy. A mamy miliard palaczy na świecie, więc nawet gdyby ten koncern chciał obsługiwać wszystkich, to 3 dolary na palacza zainwestował, żeby poprawić stan zdrowia. Ale panie redaktorze, na to patrząc tak spokojnie, to jest rynek, tak? Przemysł tytoniowy staje się niszowy, bo jednak coraz więcej osób przestaje palić i właśnie musi szukać przewag konkurencyjnych, również stosując nowe technologie, a my rzeczywiście na tym skorzystamy, bo również bierni palacze też na zdrowszych papierosach mniej stracą na zdrowiu. Zbigniew Biskupski z Agencji Informacyjnej Polska Press i Wiktor Legowicz. Do jutra 9:30. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Autopromocja. Ach, wiosna. A jak wiosna? Wiadomo, wracamy na lekkoatletyczne stadiony. I czekamy na tych, którzy ciągle nie mogą się zdecydować. Tych, którzy już biegają, też chętnie zobaczymy na naszych bezpłatnych treningach w całym kraju. A jednych i drugich zachęcamy do słuchania Biegam, bo lubię co czwartek o 17:20 w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Automatyczna ośmiobiegowa skrzynia biegów połączona z napędem na przednią lub tylną oś oraz 4Motion. Funkcjonalna przestrzeń ładunkowa z uniwersalną podłogą. Wygodnie zaprojektowana kabina kierowcy. Asystent parkowania. Asystent monitorowania przestrzeni wokół samochodu. Asystent cofania z przyczepą. Wymieniać dalej? Czy już wiesz, że warto wymienić swój samochód dostawczy na nowego Volkswagena Craftera? Nowy Volkswagen Crafter. Nowy wymiar. Umów się na jazdę próbną u autoryzowanego dealera marki Volkswagen Samochody Użytkowe. Dziś w Rzeczpospolitej. Wszystko o wyższych karach dla kierowców. Uwaga! Sejm zaostrza kary. Za jazdę bez prawa jazdy trafisz do więzienia nawet na 5 lat. Dowiedz się, jak sprawdzić liczbę punktów karnych. O nowych przepisach dla kierowców czytaj dziś w Rzeczpospolitej. O, tam kica! Widzę. Roman, łapią! Mam! Złapałem! Ty też! Złap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Przez lata dokuczały mi bóle stawów i kręgosłupa, zarówno w dzień, jak i w nocy. Dopiero Opokan Med odmienił moje życie, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak się dzisiaj poukładały te płyty, że trochę mi wstyd. Ale zaraz zrobię z tym porządek. Teraz jeszcze koledzy, bo będzie Mike i fachowcy, czyli Mike and the Mechanics. Such a looking man. No, I don't know what came over me. I was such a fool. All I ever cared about was you. Always you. Always you. It was only Don't Know What Came Over Me. Mike and Mechanics. Szczegółowy zapis tego, co prezentujemy, znajdą Państwo na stronach internetowych. No a my czekamy na spotkanie z Mike'iem i jego mechanikami, bo takie spotkanie odbędzie się jeszcze w tym roku w Krakowie, a słuchacze już o tym wiedzą i dają nam o tym znać. Bardzo Państwu dziękuję. Teraz natomiast wreszcie pojawi się pierwsza kobieta. Z uporem maniaka czekam na tę płytę, ale zdaje się, że cierpliwość wszystkich tych, którzy czekają na płytę, zostanie nagrodzona już w przyszłym tygodniu. To jest sposób na to, by czekać na płytę i odpowiednio mocno zareklamować tę nadchodzącą nową, dlatego że pierwszy singiel z tej nowej płyty ukazał się pod koniec ubiegłego roku i był zatytułowany Call Me i pamiętają Państwo, że też go wspólnie słuchaliśmy. Teraz okazał się już kolejny, chyba trzeci, a płyta według moich informacji ma się ukazać w przyszłym tygodniu. Ta dziewczyna nazywa się Imelda May, a proszę zwrócić uwagę, jak pięknie ktoś tu gra na gitarze. Black tears, one will fall for every good year. Rolling down my face, inside I'm dying, outside I'm crying black tears. I'm dying, outside I'm crying black tears. Mm-hmm. How did it all go wrong? We seem to have it all, but it's broken. And I'm wrong, and I'm scared. So I pray to God. It's a sin when we don't love. keep calm and carry on, but inside I'm dying, outside I'm crying black outside, I'm crying. Czekam z niecierpliwością, bo jestem ciekaw, jakie rzeczy jeszcze się będą działy na tej nowej płycie Imeldy, skoro dzieją się takie, jak ta przed chwilą Black Tears, kolejny singiel z nowej płyty Imeldy May. No i jak Państwo słyszeli na gitarze, pięknie, trochę tak w stylu radia lampowego, zagrał Jeff Beck. No i to tyle, a mamy obiecane, że jeśli płyta ukaże się tylko w Polsce, będzie natychmiast w programie Do Południa i wtedy będziemy słuchać więcej Imeldy May i tego, co przygotowała na swoim nowym krążku. Natomiast za chwilę posłuchamy tego, co na dziś przygotował Jan Niebudek. Z dala od Trójki. Dwa tygodnie temu na antenie Trójki powitaliśmy jej nowy singiel. Greenlight już jest wielkim przebojem na całym świecie i dobrze, bo świat popu potrzebuje, poza różnego rodzaju dość plastikowymi artystami, także osobowości, a taką niewątpliwie jest Lorde. Naprawdę nazywa się Ella Maria Lani Jelicz O'Connor i urodziła się 20 lat temu w Nowej Zelandii. Śpiewa od dziecka. Światową sławę przyniosła jej oczywiście piosenka Royals, którą po raz pierwszy można było usłyszeć w połowie 2013 roku. Miała wtedy 13 lat. Utwór dostał się na sam szczyt setki Billboardu. Lorde udało się to jako pierwszej artystce z Nowej Zelandii. Album Pure Heroine, efekt współpracy z Joelem Little, jaki ukazał się pod koniec tego samego roku, podbił listy sprzedaży w rodzinnym kraju, a także w Australii i Stanach Zjednoczonych, gdzie dotarł do miejsca trzeciego. Lorde pochodzi z rodziny inżyniersko-artystycznej o irlandzko-chorwackich korzeniach. Tato to umysł ścisły, mama poetka, artystka, która czytała córce wiersze i całe książki, zachęcając ją też do występowania na scenie. No to były występy w szkole i były występy w ślad za nimi w radiu. Radio New Zealand na przykład. I've been roving around, always looking down at all I see. Tam właśnie pojawia się urocza 12-letnia Lorde i śpiewa przebój Kings of Leon, Use Somebody. A wkrótce później pierwszy kontakt płytowy z wytwórnią Universal. 7 lat później Lorde, można powiedzieć, zostaje oficjalnie przyjęta do elity muzyki. Świadczyć może o tym swoiste błogosławieństwo, jakiego miał jej udzielić sam David Bowie. Jest przyszłością muzyki. Takiego słowa relacjonuje jego długoletni klawiszowiec Mike Gerson. I dlatego właśnie 19-letnia wówczas artystka zaśpiewała Life on Mars w trakcie pamiętnego setu In Memoriam, będącego częścią ubiegłorocznej gali Brit Awards. Występ bardzo skomplementował zresztą także syn Davida Bowie, Duncan Jones. Lord w showbiznesie obecna od raptem kilku lat przeżyła już także swoje pierwsze małe skandale. Skrytykowała koleżanki z branży, Taylor Swift, za to, że jest jakimś ideałem, którego większość z fanek nigdy nie zdoła osiągnąć. Chce być tak ładna jak Lord, nie muszę być taka jak Taylor, mniej więcej to mówiła. Krytykowała też klipy Seleny Gomez za wizję kobiecości, jaką promuje. Później zresztą tonowała swoje słowa, ale wiele wskazuje na to, że jej pomysł na karierę, nie wygląd przede wszystkim, a to, co ma się do przekazania, może z czasem przynieść większe efekty niż występowanie w kipiącym seksem wideoklipach, do tego w pozycji całkowicie uprzedmiotowionej, jak zdarzało się to w ostatnim czasie wspomnianym koleżankom z branży. Greenlight to efekt współpracy z Joelem Little i Jackiem Antonoffem. Piosenka ma szansę stać się prawdziwym popowym hymnem. Zresztą może już się nim stała. Tytułowe Greenlight to zielone światło do parcia naprzód, ekscytacji nowym, które może przyjść po rozstaniu. O nim właśnie opowiada ta piosenka. Nośny motyw, z którym na pewno zidentyfikuje się wiele fanek i fanów, i to niekoniecznie tylko w wieku Lord. O tym, jak jest zdolna i aktorsko, albo po prostu prawdziwa, świadczyć może także klip, który byłby ciekawy, śmiem twierdzić, nawet bez tego popowego, przebojowego utworu. Ale utwór jest i nuci go teraz spora część świata, czekając na drugi album Lord, zatytułowany intrygująco Melodrama, który ma ukazać się w czerwcu. A o tym, co dzieje się z dala od trójki, opowiadał jak zwykle w środę Jan Niebudek. Dziękujemy bardzo. Wracamy do programu trzeciego. W programie trzecim zawsze jest miejsce na tę osobowość. Ona nazywa się Rumer. It's the only thing